zawsze za, a każda nuta sił setek ram, a każdy dźwięk to sztandar mój. Bo muzyk to wojownik i o ten sztandar trwa bój. A jeśli świat cały chce mnie zgłuszyć, to już słońce wstrzymałem, jeszcze ziemię poruszę. A jeśli świat cały chce mnie zgłuszyć, to już słońce wstrzymałem, jeszcze ziemię poruszę. Poezji to mi kapisz mordę jak chomika, zachwytu zielonie będą twoi znajomi. Złap za gitarę i zaśpiewaj balada, sąsiadka sąsiadem pójdą za twym przykładem. Świat schodzi na psy, a one szczerze kły. Widzę cię i słyszę, ale czy to jeszcze ty? Gra przez synapsy, odczuwam, mówisz mi, lepiej łap się za kapcie, nie oszukać już nikt. Daj jabłuś śmieszkę, a Bogu ogarek, niech ci podszedł się, co masz robić dalej? Gorsze czy lepsze, młodsze czy stare? Owszem, ale dobrze, że mam swoje zdanie. Bierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie, bo przecież jestem najzdolniejszy w mieście. Bierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie, bo przecież jestem najzdolniejszy w mieście. Lecz jeszcze ziomek orkiestra, jeszcze się wiózł za nie składa. Czasami strypa, czasem fiesta, jada muzyką, jada rana. Jeśli świat cały spróbuje mnie zgłuszyć, to już słońce wstrzymałem, jeszcze ziemię poruszę. A dzisiaj, gdy coś mi się śni, ostatnio sypiam niemało. To co tam gra, to już nie ja, to jeszcze echo zagrało. To z pierwszej płyty Męskie granie z 2010 roku. Tak jak mówił Piotr Stelmach, tu ze sceny w Forcie Bema, taki mały jubileusz, bo to piąta edycja. Na zakończenie, na ostatni koncert w Żywcu przewidziane są może nie jakieś obchody, ale akcent jubileuszowy. Ale my dzisiaj jesteśmy w Warszawie, trwają koncerty i będzie jeszcze na pewno niejedna okazja o nich poopowiadać, ale teraz pierwsi goście w naszym miłym, małym studiu. Tomek Lipiński, witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór. I Łukasz Luk Rostkowski, witaj. Cześć, dobry wieczór. Jeszcze niedawno na scenie, wspólnie, a teraz już wypoczywacie po pierwszym wspólnym występie w historii, tak? Tak. Pokiwali głowami. Pierwszym, ale mam dość, na pewno nie ostatnim i mam nadzieję, że ogólnie współpraca nasza na różnych płaszczyznach przyniesie jeszcze wiele dobrego w muzyce naszej. Zagracie jeszcze wspólnie na tych dwóch następnych koncertach we Wrocławiu i Żywcu? Tak, to na pewno. Dlatego mówię, że to są jeszcze... Początek, ale no... Zanim tu weszliśmy na antenę, rozmawialiśmy sobie prywatnie i no i ja jestem bardzo otwarty na dalszą gdzieś tam współpracę, jeżeli będzie Łukasz robił coś jeszcze i będzie mu potrzebny jakiś wariat z gitarą, to jestem do dyspozycji. I to chyba będzie wtedy rzeczywiście lipa. Jest po prostu moc. Łukasz na pewno będzie coś jeszcze robił, bo to jest facet, który bez pracy właściwie no, nie może się obyć. Nawet tak jak mówiłeś, Łukasz, ze sceny, ze złamaną ręką, w takim stanie zdrowia, no, nie najlepszym, ciągnie cię na scenę zawsze. Znaczy wiesz, no, to jest miłość, to jest narkotyk. Jedni, wiesz, piją, palą, drudzy grają. Chyba to i tak jest zdrowsze, chociaż po ostatnich upadkach do orkiestronów czterometrowych. można mieć wątpliwości, ale w sumie no tak wyszedłem z tego i tak dość sprawnie, bo tam tylko skręciłem sobie trochę kark. Tylko skręciłem sobie kark. Trochę, nie całkowicie, bo to wiesz, mogło być gorzej, dużo gorzej. Natomiast no to był taki żart, oczywiście chodziło o to, że tak wiesz, no w końcu jestem na tym męskim graniu tak troszeczkę częściej i jakby to pomyślałem sobie, że właśnie może dlatego, że takie męskie ostatnio miałem przygody i twardo stawiłem im czoła jak mężczyzna, czyli dziecko trochę zostawiłem i to rzeczywiście jest dla mnie jakaś taka trochę śluza życia. Cieszę się, że tu jestem. Powiedz, nad czym teraz pracujesz, bo ty zawsze nad czymś pracujesz. Znaczy, generalnie pracowałem teraz nad tym występem rzeczywiście z chłopakami z Illusion. Troszeczkę pojechałem do Gdańska, spotkaliśmy się, to było dla mnie ważne. Natomiast oczywiście tak, no mierzę się gdzieś tam z nową płytą, która, nie mogę też za dużo oczywiście o niej powiedzieć, ale mierzę się z bardzo trudnym okresem w moim życiu, który się kończy prywatnie, o którym za dużo gdzieś tam nie mówiłem, ale postanowiłem te demony wszystkie pokonać muzyką i to będzie album, w którym po prostu zamykam pewien rozdział swojego życia, bardzo osobisty, jak na mnie, mniej publicystyczny. No nie chcę więcej mówić, po prostu pracuję. Muzyka daje mi siłę, muzyka daje mi światło i lot, z nią pokonam każdy realizmu błot. Jak już będzie coś się działo pozytywnego i konkretnego, to wiesz, gdzie masz się z tym udać, mam nadzieję. Tak, liczę na was. Tomek, dla ciebie to jest też ważny moment teraz. Niedawno ukazała się wasza nowa płyta po dość długiej przerwie, prawda? Ile to było lat? No 16. No długa przerwa, ale musiała ona nastąpić, aby ta płyta powstała. Gdyby ta płyta, gdyby tej przerwy nie było, ta płyta pewnie by nigdy nie powstała, ani ta muzyka by nie powstała, ani te przemyślenia nie zostały zawarte w taki, ani inny sposób. Więc paradoksalnie ta przerwa była bardzo, bardzo potrzebna. Ty jesteś facetem szczerym do bólu. Ze sceny to było dzisiaj też słychać wielokrotnie. No przykro mi. Ależ nie. To właśnie chyba o to chodzi. I właśnie taką szczerość też znowu słyszę na tym nowym albumie waszym. No wiesz, no takie mamy wnętrza. Taką mamy wrażliwość. Takie kręgosłupy gdzieś tam moralne. I uważamy, że tak należy opowiadać o świecie. I o swoich przemyśleniach na jego temat. No nie jest na... Nie czujemy pasji ani jakiejkolwiek przyjemności w przekłamywaniach, wiesz, w cukierkowaniu, w... Nie wiem... Pozorowanie. Jak? Pozorowanie. Dokładnie, no, w pozorowaniu. Jesteśmy... Może to truizm oczywiście, ale jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, no i tyle. No. Graliście kilka koncertów promujących tę płytę, takich koncertów. Jak ta muzyka jest przyjmowana przez waszych fanów? Czy to jest tak, że przychodzą na wasze koncerty ci fani, którzy pamiętają was sprzed lat i przychodzą, nie wiem, z własnymi dziećmi już? Tak, bardzo często tak bywa, że przychodzą dwa pokolenia, co nas niezmiernie cieszy. Bo okazuje się, że muzyka, zresztą to jest tylko jakby kolejne poświadczenie, akurat w naszym wypadku, no ale to tysiące było zespołów, może nie tysiące, ale na pewno bardzo, bardzo wiele, które robiły muzykę dawno temu i ta muzyka też nie zestarzała się, ani nie umarła. No, mam nadzieję i chęć, że to, co robimy, też gdzieś zostanie w ten sposób w pamięci ludzi. Że za 20 lat jakąś piosenkę z tej płyty będzie można słuchać i nie będzie się czuło upływu czasu, ona nadal będzie gdzieś aktualna, nadal będzie wywoływała emocje. O to chodzi, no, wiesz, no, muzyka jest tym nośnikiem, który jest bardzo, bardzo długotrwały. Wystarczyło puknąć raz bębenek czy w jakiś pniak drzewa i do tej pory pukają ludzie. Cieszmy się tym. Nie wiem, czy cię o to pytać, ale spróbuję. Wygłosiłeś dzisiaj ze sceny taki mocny, pacyfistyczny manifest, że tak to określę. Bo wbrew pozorom jestem pacyfistą. Nie uważam, że rozwiązywanie jakichkolwiek konfliktów w sposób siłowy przynosi cokolwiek dobrego. Od najmniejszych międzyludzkich jakichkolwiek interakcji między sobą, wiesz, od rozmowy dwojga osób do do ostrzenia pazurów sobie polityków i państw, co jest jakimś durnym określeniem zbiorowości ludzkiej, jednostek, która każda z nich, wydaje mi się, że większość ludzi, których poznałem, chce mieć święty spokój, chce żyć, być szczęśliwym, być czasem pijanym. Zwyczajnie w świętym spokoju żyć chcą. Nikt nie chce nikogo zabijać, ani komuś drugiemu robić krzywdy. Ale są ludzie, którzy nas dzielą. Są ludzie, którzy wobec swoich idei i wobec swoich pomysłów, które w głowie im się rodzą, są w stanie poświęcić innych ludzi. Jeżeli to już wchodzi w rachubę, to trzeba krzyczeć głośno i wrzeszczeć, że tak nie może być, bo no, historia pokazuje dobitnie, czym to się kończy. Czy naprawdę musimy być tacy durni, żeby powtarzać błędy? Te same cały czas? A czas jest bardzo, bardzo gorący, bo no, ten dzisiejszy dzień z kolejnymi ofiarami po prostu i to całe napięcie, jakby to dlatego było bardzo mocne wybrzmienie tego koncertu Illusion na koniec. Rzeczywiście, ja też zresztą poprosiłem o wielki hałas dla pokoju, bo kurczę, przerażony jestem tym wszystkim. Trzeba no, krzyczeć. Wiesz, ja pamiętam opowieści babci swojej, czy babci mojej żony. I rzeczywistość przed wojną była bardzo podobna, zbliżona, nie? Bardzo dokładnie, podobna. Nikt nie myślał, że nagle się coś stanie takiego, że będzie tyle ofiar, że nagle człowiek okaże tak się tą swoją, zapomni, tą swoją najmroczniejszą, mroczną stronę. I to się bierze z niczego po prostu, z eskalacji maluśkich, malusieńkich impulsów. Pamiętajmy o tym po prostu. Zabrzmiało to bardzo poważnie, ale powiedzcie mi jeszcze, waszym zdaniem... Sytuacja jest dosyć poważna, trzeba sytuacja... powiedzieć jasno. Tak, nie? Tak. My na co dzień może nie zastanawiamy się nad tym tak często, jak powinniśmy. Czyli co, życzyć wam powodzenia na następnych dwóch koncertach, tego wam życzę. Bardzo dziękujemy za to oczywiście, ale wiesz, czego bym prosił, żebyś życzył? Życz nam wszystkim możliwości grania koncertów przez najbliższych dziesiątki lat w spokoju i w miłości. No to tego życzę. Dziękujemy. Luke i Tomek Lipiński, pierwsi goście dzisiejszej audycji z Męskiego Grania 2014 z Warszawy. Bardzo wam dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Dziękujemy serdecznie. Dzięki wielkie, pozdrawiamy. Dobra, czy to? Co Zespół Illusion z nowej płyty Opowieści. Nagranie zatytułowane o przyszłości. Tomek Lipnicki i Luke to byli pierwsi goście dzisiejszego naszego spotkania. Wyjątkowego, bo audycja mało obiektywnie dzisiaj na męskim graniu 2014 w Warszawie. 2 sierpnia. Potem przerwa dwutygodniowa i jeszcze 2 koncerty przed nami na tegorocznej edycji męskiego grania we Wrocławiu i wielki finał w Żywcu. Kolejni goście za chwilę się pojawią, a na razie wracamy do płyt. Płyt, które towarzyszą nam po każdej edycji męskiego grania. Myślę, że i w tym roku także wspomnień będzie mnóstwo z tej edycji 2014. A tak w 2011 roku na scenie prezentowali się Lech Janerka i Laocze. I za dobre mieć ubranie, strzeż się. Strzeż się! Tutaj ludzie złych profesji mają swoje oceany. Śmierć im podpowiada przyszłość i co noc z nich drwi. I za dobre mieć ubranie. Strzeż się! Strzeż się! Tej ludzie złe przyszłość. Co noc, co noc nigdy. Strzeże. Legionerka i zespół Leocze. Strzeż się tych miejsc. To z trasy męskiego grania w roku 2011. Być może gdzieś tam dociera do Państwa głos Piotra Stelmacha. To jest znak, że zakończył się koncert Andrzeja Smolika i jego gości. Za chwilę powinni się tu pojawić Andrzej Smolik i może jeszcze ktoś z jego gości właśnie w naszym studiu. Audycja mało obiektywnie dziś na męskim graniu w Warszawie. Za nami już od 17 koncerty. Najpierw Patrick de Pen, potem Molesta Evenement z Markiem Dyjakiem, potem Grubson z Tymonem Tymańskim. Koncert bardzo ważny od 18.55 do 19.35 miał miejsce. To były nowe sytuacje. Zagrana płyta, cała płyta zespołu Republika. Ale o tym to też jeszcze, mam nadzieję, porozmawiam po 23 z moimi gośćmi. Potem Illusion i Look, o tym koncercie już sobie trochę rozmawialiśmy dzisiaj w audycji mało obiektywnie. Kasia Nosowska pojawiła się na scenie przed 21. Jej gościem był Skubas, który pojawi się około 23.30 i także opowie nam kilka słów o tym, jak to było dzisiaj na scenie męskiego grania. Przed chwilą Andrzej Smolik z gośćmi, no a przed nami za moment wielki finał, jak zawsze na zakończenie każdego koncertu męskiego grania, męskie granie orkiestra. I jak zapowiadał redaktor Stelmach, dzisiaj najliczniejszy w historii skład tej orkiestry. To jeszcze przed nami, tu w warszawskim forcie Bema. A jeśli chodzi o muzykę, to zostajemy w roku 2011 i na scenie Olaf Driglasow. Zawsze byłem taki pewien swego. Ja i mój przyjaciel, moje własne ego. To najlepszy mój wróg, nigdy nie zawiedzie mnie. Most już się pali, spotkamy się na dnie. Rytuale ze śmiercią się całują. od świtu do nocy codziennie masz linię. Póki żyje jeden, póki drugi nie zginie. Twój najlepszy przyjaciel, twój najlepszy wróg. Sam z sobą to najwyższa forma sztuki. Powiedziała przed chwilą, ale mamy liryczny wstęp do rozmowy. No tak wyszło, tak wyszło. Natalia Grościak, witaj, dobry wieczór. Halo, halo, dzień dobry. I Andrzej Smolik z nami również. Witaj, Andrzeju. Witajcie wszyscy. Prosto ze sceny warszawskiego męskiego grania 2014. Zadam najbardziej banalne pytanie świata. Jak było? No, było, nam było bardzo miło. Oczywiście tutaj pewne wystąpiły... historie typu brak oprawy wizualnej, nie wiadomo, coś wysiadło, ale nawet to było bardziej takie koncentrujące i musieliśmy sobie radzić po prostu sami, bez tego, co widać, a wiadomo, to, co widać, czasami jest bardzo ważne. Czyli co, jeszcze większa adrenalina była, tak? Tak, tak. Zupełnie inny kontekst, bo w zasadzie, jak myślę o swoim projekcie Smolik, gdzie oczywiście byli goście, ale o swoim projekcie, to od 10 czy może 12 lat nie zagraliśmy ani jednego koncertu bez oprawy wizualnej, która jest dla nas bardzo ważna, a dzisiaj się to wydarzyło właśnie. Czyli to będzie kolejny ważny moment tegorocznej trasy Męskie Granie do zapamiętania. Natalio, jak ci było na scenie? Ja byłam bardzo zestresowana dzisiaj. Zaraz przed koncertem powtarzałam chyba z milion razy tekst piosenki i nie pomyliłam się, w ogóle udało się, więc jestem zadowolona. U ciebie teraz się działo mniej trochę muzycznie? Czy u mnie się dzieje mniej muzycznie w życiu? Oj, dzieje się bardzo dużo w tym momencie. Bardzo dużo gram koncertów z zespołem Micro Music. Piszemy cały czas muzykę do filmu, na nową płytę i przygotowujemy się teraz do nagrywania naszego kolejnego DVD, więc jest mnóstwo roboty. Aha, czyli to jest taka cisza przed burzą? Cisza przed burzą może na zewnątrz, ale w środku wrze. A co tam u Dawida słychać? On jest zajęty czymś też poza Micro Music? No wiesz co, Dawid i ja to przede wszystkim Micro Music i tutaj mnóstwo roboty, która jest niewidoczna na zewnątrz dla naszych słuchaczy, ponieważ my tutaj tworzymy razem i przygotowujemy różne rzeczy. Natomiast no, Dawid jest znany z tego, że jest gitarzystą zespołu Żerówki, który jest częścią kabaretu Neonówka, czyli też podróżuje sporo po Polsce i pokazuje swoją twarz w telewizorze. Ale co, możesz zdradzić już jakieś szczegóły? Coś więcej na temat nowej płyty? Temat nowej płyty. Na pewno rozwijamy wątek z ostatniej płyty, czyli z Pięknego Końca i idziemy dalej tą drogą. I cóż mogę powiedzieć? No, teksty na pewno też trzyma się mnie taka dosyć ironiczna forma przekazu tekstu. I na razie tyle. I na razie tyle tajemniczo. Andrzeju, zabierasz Natalię ze sobą na ostatnie dwa koncerty Męskiego Grania? No niestety, chętnie bym zabrał, ale Natalia nie może być z nami już więcej, czyli dzisiaj Państwo macie szansę zobaczyć i usłyszeć, ci, którzy to są, albo usłyszą jakby transmisję potem na płycie gdzieś, ją po raz ostatni w tym przynajmniej kontekście. A co przygotowujesz na ostatnie dwa koncerty Męskiego Grania do Wrocławia i do Żywca? Coś specjalnego? To znaczy, coś specjalnego. To mam wrażenie, że to, co jest przygotowane, to jest coś specjalnego i ta architektura tego całego koncertu bardzo dynamicznie się zmienia, dlatego że mamy różnych gości, gramy ze sobą dopiero siódmy raz w tak dużej grupie i to się bardzo zmienia, ale utwory, które gramy, oprócz utworów, które śpiewa Natalia, bo nikt nie jest w stanie pójść jej śladem, będą też same, czyli gramy to samo, ale troszkę inaczej. Ale nie chcesz, nie możesz zdradzić nazwisk kolejnych gości, jak to jest? Masz już w głowie kolejne nazwiska? Jest mnóstwo gości. No. Jest Monika, będzie Monika Brodka, będzie Dawid Podsiadło, będzie Tomek Lipnicki, będzie Kasia Nosowska, będzie Marek Dyjak. Kurczę, nie chcę nikogo tutaj pominąć. I mnóstwo jeszcze innych postaci, takich bardzo mocnych. Czyli żeby się przekonać, trzeba się koniecznie wybrać do Wrocławia i do Żywca na ostatnie dwa koncerty tegorocznego Męskiego Grania. Bardzo Wam dziękuję za to, że po koncercie znaleźliście jednak trochę czasu dla słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Natalia Grosiak, Andrzej Smolik byli gośćmi audycji Mało Obiektywnie. Dziękuję Wam za spotkanie. We'll be right back. Damon i Pieprz zespołu Micro Music, to jeszcze z albumu Sennik, a przy okazji dowiedzieliśmy się czegoś od zespołu Micro Music. Pracują nad nową płytą, jak powiedziała Natalia Grosiak. Jeszcze na razie, właściwie to była jedyna informacja, jaką udało się uzyskać od Natalii. Będzie wkrótce nowa płyta zespołu Micro Music. Dużo koncertują, pracują w studiu Natalia Grosiak i Dawid Korbaczyński. No i także Andrzej Smolik przed chwilą był gościem audycji Mało Obiektywnie, która dziś z męskiego grania na scenie Piotr Stelmach, który właśnie zapowiada wielki finał dzisiejszego koncertu, warszawskiego koncertu. To znak, że za chwilę na scenie pojawi się orkiestra, męskie granie. Męskie granie orkiestra. A my zostaniemy w takim kąciku trochę lirycznym. Nie będzie ich chyba zbyt wiele, takich kącików dzisiaj, ale postaramy się podtrzymać nastrój, który wytworzył przed chwilą zespół Micro Music. Na koncertach w roku 2013 na męskim graniu pojawił się także Stanisław Sojka. Co powiem tu, gdyż kamtem pieniądze, a pieniądze obrazki to tylko są obrazki. Kariera, sławy, blaski, oklaski. Ach, oklaski to tylko są i obrazki. Yeah. Jamesa Psojka na męskim graniu 2013. Trwa wielki finał dzisiejszego koncertu w Warszawie. Męskie granie orkiestra. Zaczęli od Kombinatu Republiki, a teraz Jeżeli zespołu Armia. Głośno jest tutaj. Wracamy po 23 tutaj do Fortu Bema, a przed 23 jeszcze Pustki. Życia masz, ile dasz. Tyle szczęścia, w ile uwierzysz, tyle złota, ile uniesiesz. Tyle sieńców, ile złości, tyle samo głucho danych kości. Tyle cukru, ile goryczy, choć od dziecka wolę słodycze. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Tylko słońca ciągle za mało. Tyle zmierzchów, ile świtów, tyle nudy, ile przygód. Tyle łez, ile na trumnie piachu, tyle modłów, ile strachu. Usłyszysz statki na niebie, siedem razy spróbuj za siebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Dasz, tyle z życia masz, ile dasz. Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec, wyłączny sponsor imprezy. Zapraszamy do reklamy. Po zmierzchu trudno nie wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 sierpnia, jest 23. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Hamas zapłaci za dalsze ataki niewyobrażalną cenę, ostrzega premier Izraela, ale Hamas nie zamierza rezygnować z walki. 500 000 ludzi w Kostrzynie nad Odrą, jeszcze tylko kilka godzin potrwa 20. przystanek Woodstock. Jeśli siesta, to do 16.30 i najwyżej półgodzinna, tak ostrzegają hiszpańscy lekarze. Hamas zapowiada dalszą walkę z Izraelem. Premier Benjamin Netanyahu odpowiada, że islamiści zapłacą za to wysoką cenę. Choć Izrael wycofał już część wojsk lądowych ze Strefy Gazy, złagodzenia napięcia na Bliskim Wschodzie nie widać. Izraelska armia poinformowała, że Palestyńczycy ze zniszczonej północnej części Gazy mogą już wrócić do swoich domów, ale niewielu z nich się na to decyduje. Jest tam Wojciech Cegielski. Północna część Strefy Gazy od wielu dni była systematycznie bombardowana przez izraelskie lotnictwo oraz czołgi. Armia podejrzewała, że znajduje się tam wiele tajnych tuneli Hamasu. Większość mieszkańców Beit Hanun czy Beit Lahia uciekło do innych miejsc w Gazie. Jeden z generałów odpowiedzialny za działania na terenach palestyńskich poinformował w rozmowie z palestyńską agencją Ma'an, że działania armii na północy zostały zakończone i że mieszkańcy mogą wrócić do domów. Jednak Palestyńczyków, którzy wrócili, można policzyć na palcach jednej ręki. Większość została w miejscach, w których teraz mieszkają. Nie wracamy, nie wierzymy izraelskiej armii. Oni wiele razy mówili o zawieszeniu broni, a w tym czasie bombardowali szkoły czy targ. Nie ufamy im. Chcemy zakończenia wojny. Mówi mi Ahmed z Beit Hanun, który teraz wraz z kilkunastoosobową rodziną mieszka w centrum Gazy. Izraelska armia wciąż ostrzeliwuje miejscowość Rafa na południu Gazy. To właśnie tam porwano 23-letniego izraelskiego porucznika, a jego koledzy robią teraz wszystko, by go odnaleźć, bez względu na to, czy żywego, czy martwego. Rafa została odcięta od świata i uznana przez Izrael za zamkniętą strefę wojskową. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. Wojna w Gazie trwa już 26 dzień. Po stronie palestyńskiej zginęło 1655 osób, 9 tysięcy zostało rannych. Po stronie Izraela jest 65 ofiar śmiertelnych. Zakończenia interwencji Izraela w Strefie Gazy domagało się przed Białym Domem w Waszyngtonie kilka tysięcy ludzi. Uczestnicy demonstracji domagali się uznania Izraela za państwo terrorystyczne i wstrzymania pomocy amerykańskiej dla tego państwa. Na jednym z transparentów widniała swastyka, a na drugim porównano getto warszawskie w okresie okupacji hitlerowskiej z gettem w Gazie. Wielotysięczna propalestyńska demonstracja odbyła się także w Paryżu. Prawie 1,5 miliona złotych odszkodowania dostaną od spółki Gaz-System poszkodowani mieszkańcy Jankowa Przygodzkiego. W listopadzie ubiegłego roku z powodu rozszczelnienia gazociągu i pożaru zginęły tam dwie osoby, pracownicy firm wykonujących roboty przy budowie gazociągu, a 13 osób zostało rannych. Kilkanaście budynków uległo zniszczeniu, część stojących we wsi obiektów wymagało rozbiórki. Urząd Gminy Przygodzice informuje, że pieniądze trafią do potrzebujących w przyszłym tygodniu. Na scenie zagrało ponad 70 zespołów. Przed sceną bawiło się blisko 500 000 ludzi. W Kostrzynie nad Odrą kończy się jubileuszowy 20. przystanek Woodstock, największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali rockowych. Najważniejsza jest tam muzyka, ale na przystanku bite są też rekordy Guinnessa. W tym roku pobito dwa. 398 osób wzięło udział w body paintingu, czyli malowaniu ciała, i to najlepszy wynik na świecie. Drugi z rekordów polegał na stworzeniu najdłuższej sztafety kolarskiej na rowerze stacjonarnym. Przez 8 godzin rekord biło kilkadziesiąt osób. Tradycją przystanku Woodstock jest także kąpiel w błocie. Co ci strzeliło do głowy, żeby w takie rzeczy się bawić? Błoto mi strzeliło do głowy, bo wpadło mi do prawego ucha i nie chcę być lewym. Ej, ty mnie pochlapałaś. Dlaczego mnie pochlapałaś? Bo wszyscy, co tu stoją, muszą być pochlapani. Nie ma wyjątku. Mamy urlop i się odpoczywamy. Widzę, że za mało artystów tu jest. To postanowiłem jakoś wspomóc sztukę na Woodstocku. To jest zbudowanie własnej rzeźby, rzeźbę z błota, tak. Ty wszedłeś w garniturze. Chciałbym wyrazić to, że można robić coś, co chce, że człowiek jest wolny. Peace and love dla wszystkich! A policja zapewnia, że na przystanku Woodstock nie doszło do żadnych poważniejszych incydentów. Na 500 000 bawiących się ludzi odnotowano w sumie ponad 100 zdarzeń, między innymi 27 zgłoszeń kradzieży i 76 przypadków posiadania narkotyków. W tym serwisie jeszcze ostrzeżenie hiszpańskich naukowców. Siesta trwająca dłużej niż pół godziny szkodzi zdrowiu. Pracownicy Ośrodka Medycyny Snu z Walencji przeprowadzili badania, z których wynika też, że poobiedni odpoczynek należy zakończyć najpóźniej o 16:30. Naukowcy zauważyli, że średnio 6 godzin po obudzeniu funkcje człowieka nieznacznie zwalniają rytm i stajemy się ospali. Zwykle czas ten pokrywa się z porą obiadową, dlatego zdaniem badaczy Ośrodka Medycyny Snu dobrze jest wtedy zaspokoić potrzeby organizmu i udać się na krótką drzemkę. Żeby móc obudzić się rześkim, wypoczętym i mającym lepszą koncentrację, nie należy wpaść w fazę głębokiego snu i siesta nie może trwać dłużej niż pół godziny. Wydłużanie jej osłabia przede wszystkim system nerwowy, powoduje, że budzimy się podirytowani i otumanieni, a w dodatku, ostrzegają hiszpańscy naukowcy, zaburza nocny sen. Niewykluczone, że wkrótce popularna w Hiszpanii siesta przejdzie do historii. Powstała tam wspierająca